देय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात स्वाभाविक होती है, एक अस्वाभाविक होती है। स्वाभाविक यो है जो सत्य ही होती है, उसमें बनाना नहीं पड़ना, करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ही है। जैसे वैसी कहती है स्वाभाविक, तो अपने स्वाभाविकत्व को अस्वाभाविक मान लिया है और अस्वाभाविक को स्वाभाविक गण लिया, ये गलती हुई अपने बड़ी। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण स्वाभाविक है और संसार स्वाभाविक है ही नहीं, ये तो हरदम मिट रहा है। और परमात्मा स्वतः सहित सब जगह परिपूर्ण स्वाभाविक है। हम लोगों ने प्राय मान रखा है कि ये संसार तो स्वाभाविक है और परमात्मा की प्राप्ति करना अस्वाभाविक है। उसको बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ा समय लगेगा, बड़ा पुरुषार्थ होगा, विद्या भी होगी, कई युक्तियां होगी, तब भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो अस्वाभाविक है नहीं। ये विपरीत धारणा हो गई है, जो कि परमात्मा कभी किसी से अलग हो सकते नहीं। सर्वसमर्थ परमात्मा में आप हम में से किसी से भगवान अलग हो जाए, ये उनमें ताकत नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है। स्वाभाविक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति हरिदम परिपूर्ण व्यापक है। वे अस्वाभाविक कैसे होंगे? स्वतः सिद्ध है, किसी उद्योग करने से परमात्मा व्यापक हुआ है, सब जगह फैला दिए हम भगवान को, स्वतः सिद्ध स्वभाव। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति सर्वभूतेषु समम। अर्थ क्या हुआ? विषमेषु भूतेषु, भूत तो विषम है, प्राणी सब विषम है, परंतु भगवान सम है। और तिष्ठन्तम मानो ये तो स्थित है परमात्मा, तो स्वाभाविक स्थित है। तिष्ठन्तम मानो स्वाभाविक स्थिति, आप सुना। और संसार स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये तो जा रहा है। तो परमेश्वर ईश्वर ये शास्य है, वो शासन है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, ऐसे सब विनष्ट हो रहे हैं, नाश हो रही है, इस नाश में अविनाशी रूप से विराजमान है। इसको जो देखता है वही देखता है, और विनाशी को देखता है वो वास्तव में नहीं देखता है, क्योंकि ये स्वरूप स्थिर रहने वाला है नहीं, इस वो देख लेता है तो भ्रम में ही होता है और धोखे में जाता है। पदार्थ वो देखता है, रूपये पैसे वो देखता है, कुटुंब वो देखता है, जायदाद वो देखता है, मान आदर सत्कार आराम वो देखता है। ये स्वभाव में रहते ही नहीं, ये तो नष्ट होते हैं, कोई स्वभाव लेने वाला नहीं। तो इनको देखता है वो ठीक नहीं, अविनिश्चितम यह पश्यति, जो सब में स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, आकाशवत सर्वगत नित्य। जैसे आकाश स्वतः सिद्ध है, आकाश ये पोलाहट, इसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक है, ऐसे परमात्मा ऐसे नित्य है। इस सब देखता वो देखता समम पश्यति सर्वत्र, क्योंकि सब जगह जो सम देखता है, किसको समम अवस्थित स्वयं समय अवस्थित है, और सम अवस्थित जो उसको ही देखता है। तो विनिश्चित अविनिश्चित हो, वो अपनी हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त होता है। जो ऐसे परमात्मा नहीं देखता वो अपनी आप पे हत्या करता है। अपनी हत्या क्या, आप जो नित्य निरंतर रहता है उसको नहीं, वो अपनी हत्या का हत्या करता है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, है तो और तरह दीघे और तरह, ऐसे अन्यथा देखने वाला किन तेन न कृतम पापम, उसने क्या पाप नहीं किया, चोरेण आत्मा अपहारिणा, अपना अपहरण करने वाले चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, मैंने सब पाप कर दिए, जितने दिन पर सब कर दिए। जो स्वाभाविक परमात्मा है उसको न देख करके और संसार को ही देख रहा है, परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है, तो ठीक नहीं देखता है। भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, मेरे को सब जगह देखता है, और सर्वंच मई पश्यति, और सबको मेरे में देखता है। तो परमात्मा सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण प्राणियों में है, सब घटनाओं में है, सब क्रियाओं में है, जो कि जो है वो, उसमें कभी कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क कोई पड़ेगा नहीं, कोई फर्क पड़ सकता नहीं, ऐसे स्वाभाविक परमात्मा तत्व है। और संसार अस्वाभाविक है, एक क्षण भी ठहरता नहीं, स्वाभाविक है ही नहीं, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। इसका तो निरंतर नष्ट होने का स्वभाव है, और उसका निरंतर रहने का स्वभाव है, ऐसा विपरीत स्वभाव है। अपरा और परा प्रकृति देखो तो अपरा है, ये है परमा परा है, परा के साथ परमात्मा की एकता है। अब एकता परमात्मा की है, इसने क्या किया, ये दम दाइए थे जगत, इसने जगत को धारण कर लिया, हमें वन सुबह भी मन शेषानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, प्रकृति में से इंद्रियों को खींचता है, इनको अपना मानता है, जो भी अपना है नहीं, अपना है परमात्मा। मम ही वंश, मम ए वंश, अंश मेरा ही है, और मेरे को न मान करके नाशवान को मानता है, और नाशवान को स्वाभाविक, संसार में तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, परमात्मा में तो स्थिति हम उद्योग से करेंगे तब होगी। वास्तव में परमात्मा में स्थिति सबकी स्वतः सिद्ध है। गीता में साफ कहा गया सर्वस्य चाहम हृदि सन्निवेश, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मैं निराकार रूप सब में परिपूर्ण व्याप्त हूँ। वो स्वाभाविक है, उसमें कोई इधर उधर कर ही नहीं सकता, वो अविनाशी अविनाशी तत्व ये स्वरम विदंत विनाशम अभ्यसे अस्य न कष्ट कर तू मरती, अविनाशी का कोई विनाश कर सकता ही नहीं, सदा सबके लिए मौजूद है, और सबके लिए मौजूद है, वो हमारे लिए हो सकता है, किसी के लिए और किसी के लिए न हो, कहीं हो और कहीं न हो, तो वो परमात्मा होता ही नहीं। ये किसी के लिए न हो ऐसा बात नहीं है, सबके लिए। समोहम सर्वभूतेषु न विद्वेषोऽस्ति न प्रिय, ना कोई प्यार का विषय है ना कोई द्वेष का विषय है, सब जगह परिपूर्ण समान रूप से है। अब समान रूप से परिपूर्ण को न देखकर जो जो स्वाभाविक स्थित है उसकी तरफ दृष्टि न डालकर जो अब अस्वाभाविक है, क्षण प्रति क्षण केवल केवल केवल परिवर्तनशील ही है प्रकृति, जो शब्द है प्रकृति, ये प्रकृति है। और प्रकृति करना मात्र इसमें है, ये हरदम परिवर्तनशील है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी क्षण मात्र भी किसी अवस्था में भी कर्म किए बिना नहीं, यदि मन क्रिया होती रहती है। संसार जितना है, 14 भुवन त्रिलोक की सब जितनी है, उसमें कोई भी क्षण मात्र भी और किसी अवस्था में भी और कभी भी कोई भी क्षण मात्र भी आक्रम न तिष्ठति। इस वास्ते कहा गीत है, अवसर कर्म सर्व प्रकृति गुण ही, प्रकृति गुणों के द्वारा संतुलन किया जाता है, क्रियाकलाप चलता ही रहता है। तो हरदम ये मिट रहा है, हरदम ही मिट रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस समय में ये संसार मिटता न हो, इसका अभाव न होता हो, कोई ऐसा क्षण नहीं है। प्रत्येक क्षण में अभाव हो रहा, अभाव में जा रहा, अभाव में जा रहा, प्रत्येक क्षण निरंतर। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है रात में, दिन में, सुबह शाम में, छिप करके जाते देखो तो बहता रहता है। ऐसे ये संसार बहता रहता है। हमारी धारणा है कि हम इतने बड़े हो गए, इतने हो गए और छोटे हो गए। जब जन्मे थे तो बड़े थे, मानो उम्र बहुत बाकी थी, बहुत क्या सबके सब बाकी थे। जन्म के बाद में 5 दिन के भी हो गए तो 5 दिन तो कम हो गए, 5 दिन तो मौत नजदीक आ गई। चाहे 100 वर्ष की अवस्था ही होने वाली है तो वो तो कमी हो गई। ऐसे 10 वर्ष का हो गया, कोई 20 वर्ष का हो गया, कोई 30 वर्ष का हो गया, तो 30 वर्ष का हो गया अर्थ क्या, 30 वर्ष तो नष्ट हो गए। उतना तो हमसे जमीन से उठ गए, उसका अभाव हो गया तो अस्वाभाविक है, स्वभाव टिकता ही नहीं, इनका स्वभाव ही एकदम नष्ट होने का है। परमात्मा स्वभाव ही परिपूर्ण रहने का है, वो जा ही नहीं सकता, परिवर्तन होता ही नहीं। तो कश्चित और क्षणमपि और जातु, तीन शब्द बड़े विचित्र दिए। कोई भी प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति जन्य गुण, कोई भी गुण, कोई प्रकृति जन्य पदार्थ, कोई भी कश्चित, कोई भी और क्षण मात्र भी जातु, और किसी अवस्था में भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, कोई अवस्था में, किसी अवस्था में भी अकर्म करते क्रिया बिना रहता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति ही गुण ही कर्म कार्य थे। प्रकृति जन गुणों के द्वारा ये कर्म किए जाते हैं, कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, सब बदलता ही जाता है। ये बदलता बदलता बदलता बदलता बदलता बदलता थक जाता है तो प्रलय हो जाता है। जैसे मनुष्य करते करते थक जाता है तो रात्रि नींद ले लेता है, नींद से ताजगी आ जाती है, फिर करते करते थकावट हो जाती है, फिर ऐसे दिन जा उम्र भर चलते चलते थकावट आए, बूढ़ा हुआ, बूढ़ा बीमार हुआ, करते मर जाता है, फिर नया पैदा हो जाता है, फिर करते करते थक जाता है। ऐसे समझ दृष्टि और सर्ग होता है, सर्ग के बाद प्रलय, प्रलय के बाद फिर सर्ग, तो चलने फिरने में परिश्रम होता है। ये आप हम जितने गए नींद लेते हैं, आराम करते हैं, तो निष्क्रिय अवस्था में हमारे को पुष्टि मिलती है और करने में हमारी थकावट होती है, हमारी शक्ति खर्च होती है और थिएटर में शक्ति का संचय होता है। रात्रि भर सो जाने से इंद्रियों में भी ताजगी आ जाती है, मन बुद्धि में ताजगी, शरीर में भी ताजगी। तो अक्रिय तत्व से सबको शक्ति मिलती है, क्रिया करके तो थकावट होती है, नष्ट होती है। एक घड़िया होती है ना चलने वाली, हरदम बिना खराब हुए घड़ी बंद हो जाएगी और एक दिन पड़ी रहे फिर चल पड़ेगी। मानो जड़ पुर्जों के लिए भी विश्राम की अवस्था है, आवश्यक विश्राम थकावट नहीं आती। तो विश्राम में शक्ति है और क्रिया में खर्च है। इस वास्ते परमात्म प्राप्ति होने पर वो समझ पायो परम विश्राम, राम सम ना ही कहूं। मैंने परम विश्राम पा लिया। परम विश्राम का मतलब अब कभी भी थकावट का काम ही नहीं पड़ेगा। परम विश्राम या विश्राम विश्राम है तो परमात्मा तत्व तो परम विश्राम है। चलते चलते कहते थोड़ा विश्राम कर लो, विश्राम कर लो, विश्राम करके फिर काम करने लग जाते हैं। बंदर को देखा है दूध दौड़ दौड़ जा रहा, फिर दूध दौड़ फिर बैठ जाएगा, विश्राम ले लेकर के काम होता है। तो विश्राम जो शक्ति प्राप्त होती है और श्रम से शक्ति नष्ट होती है। आप कितने काम करते करते करते जाओ करते जाओ गिर पड़ोगे, चलते चलते चलते हट करके चलते रहो अंत में गिर जाओगे और पड़े पड़े पड़े पड़े शक्ति आ जाएगी, फिर चलने की शक्ति आ जाएगी। तो इसे सिद्ध हुआ विश्राम से शक्ति मिलती है और परिश्रम में शक्ति खर्च होती है। तो साधन कैसे, और साधन विश्राम में साधन होता है, साधन में विश्राम होता है। जैसे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो कीर्तन से एक शक्ति मिलती है, इस श्रम में भी एक विश्राम होता है, क्योंकि विश्राम रूपी जो परमात्मा है उसके साथ एकता होती है हमारी। तो ऊपर से थकावट हो जाती है पर भीतर में बड़ी शांति आने लगता है। इस वास्ते परम विश्राम है, समाधि में विश्राम होता है। इसलिए इस बात की सिद्धि हो गई कि संसार में थकावट ही थकावट है, क्रिया ही क्रिया है, क्रिया ही क्रिया है, और अक्रिय अवस्था है वो महाराज क्रिया को बल देता है, वो बल देती है अवस्था, तो वो विश्राम मिलती है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि संसार का वियोग सत्य है, योग में विश्राम होता है, इसके योग में श्रम होता है, तो इसका वियोग नित्य है। हम नित्य संयोग करना चाहते हैं, रुपया भी मिल जाए, कुटुंब भी मिल जाए, घर भी मेरे सब सब कैसे बढ़िया रहे, सदा बढ़िया रहे, सब बने कैसे रहेगा। इसका तो वियोग होना, अभाव होना निश्चित है, बिना किए आप साहब वियोग होगा। ये दृष्टि रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, इस बात को पकड़ लेनी चाहिए। आप इतने मिलते हैं, हम मिलते हैं, आप हम मिल गए, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर गए बिछड़ गए, फिर मिल गए, अंत में वियोग ही होगा, एकदम निश्चित पक्की बात, एकदम सही शांत हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो संसार के साथ रहना चाहते हैं, संयोग चाहते हैं, ये चाहते हैं संयोग, ये गलती होती है। मरता मरना स्वाभाविक है, उसको कहो रही मर गया गजब हो गया, मर गया वो गजब हो गया, गजब तो जीता रहता है, ये है, मरना तो स्वाभाविक है। सत्य ही मरता है, बिना उद्योग मरता है, बिना परिश्रम के मरता है। मरने के लिए उद्योग करना पड़ता है, कोई परिश्रम करना पड़ता है। सत्य सिद्ध है स्वभाव। जैसे संसार का वियोग स्वतः सिद्ध है, ऐसे परमात्मा का योग स्वतः सिद्ध है। परमात्मा का योग, परमात्मा के साथ मिलना, ये स्वतः सिद्ध है। इस बात गीता ने समत्वम योग होते थे, समता को योग कहा। यह तेज सर्गो ये साम्य स्थितता मना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया उन लोगों ने यही सर्ग जीता, यहाँ ही संसार को जीत लिया। जीवित अवस्था भाई किन्न है, जिनका मन साम्यावस्था में जीत हो गया, मन में राग द्वेष हर्ग शोक हलचल ये नहीं हो सम हो गया, और संसार को जीत गए, और हलचल में तो संसार से हार गए। संसार है सम्यक प्रदान ने सरती गचती, संसार हरदम शरणशील है, शरणशील है। तो ये सामना साम्य स्थित, तो ये स्वर्ग तस्मात ब्रह्म निर्दोष ही सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, निर्दोष और सम है। मन जिसके सम्मान समता में स्थिति हो गया तो समत्वम योग ये तस्मात ब्रह्मणि ते स्थित, ब्रह्म में स्थित है जिसका मन स्थित हो गया। यहाँ सब यही बात है, वो स्थित क्या है, तत्व है। एक स्थित अवस्था होती है, एक स्थित अवस्था होती है। अवस्था जो स्थित है वो कार्य शरीर की है, स्थूल शरीर का तो है क्रिया और पदार्थ, ये दिखते हैं ये पदार्थ है और जो करते हैं हलचल ये क्रिया है। तो ये क्रिया करते हैं, ये क्रिया होता है स्वतः होती है। जैसे हम घड़ी को इधर उधर रखते हैं करते हैं, ये तो हम क्रिया करते हैं और ये पुरानी होती है। अब साहब स्वाभाविक थम्बा है, ये पुराना हो रहा है हरदम ही। एक नदी के किनारे बहुत से आदमी खड़े थे, एक संत खड़े थे, तो संत बोल रहे थे भाई नदी बह रही है। हाँ महाराज नदी बह रही है, तो देखो देखो नदी बह रही है, देखो ये पुल के ऊपर आदमी भी बह रहे, हम आदमी बह रहे हैं और देखो पुली बह रहा है। महाराज पुल कहाँ, वर्षों से देखते हैं पुल तो यहाँ का यही है, कि नहीं पुल भी बह रहा। ये बात ऐसे कैसे माने महाराज, अरे बह रहा भाई, सब बह रहा, संसार सब बह रहा, सब बह रहा। ये पहाड़ भी बह रहे, सब बह रहे, चंद्रमा सूर्य नक्षत्र सब बह रहे, ये पुल बह रहा है। महाराज हम तो वर्षों से देखते हैं यहाँ ही है, तो यहाँ है, पर जिस दिन बना उतना आज नया है, नए बिखर जाएगा। तो बना उससे नया था, प्रतिदिन बिखरने की तरफ जा रहा है ना। तो संसार सब ये निरंतर अभाव में जा रहा, निरंतर। तो इसका तो वियोग हो रहा है, परमात्मा का योग है, परमात्मा के साथ संबंध है, वो अटल संबंध है, सदा का ही संबंध है। इस वास्ते गीता ने समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो ये तो वो योग है, वो स्वाभाविक है, और संसार का संयोग है ये वियोग है। स्वाभाविक में तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम, संयोग का वियोग है वो योग है। दो जगह योग की व्याख्या की है भगवान ने। तो संयोग का वियोग और संसार के संयोग का वियोग हो रहा है प्रतिक्षण, और वियोग हो रहा है परमात्मा का योग रह रहा है। अब वियोग में योग मानते हैं, संयोग चाहते हैं, संयोग बना रहे, हमारे साथ बना रहे, हम हमारे कुटुंबी बना रहे, हमारे रुपये बना रहे, हमारी इज्जत बनी रहे, हमारा शरीर बना रहे, उनकी इच्छा करते हैं, दुख पाते मुफ्त में। भाई विपरीत इच्छा करो वो सिद्ध कैसे होगा, है जो होगी सिद्ध। तो स्वाभाविक विनाश है, उसमें स्वाभाविक शरीर है रह गया मान लिया, और परमात्मा अस्वाभाविक। अरे स्वाभाविक परमात्मा है, ये तो अस्वाभाविक है, टिकता ही नहीं, क्षण भंगुर हृदय नष्ट हो रहा है। इस बार विनिश्चित सो अविनिश्चित पश्य, विनिष्ट होना मैंने अविनिश्चित देखे, अविनाशी है वो ही आप है। ऐसे ही आप स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम मौत में जा रहा है हरदम ही, और बस गांठ बनाते एक वर्ष हमारे और जी गए। अरे जी गए कि मर गए, देखो तो सही जी गए, कहा गए साल थे, आज एक साल कम हो गया तो एक साल उम्र चली गई, एक साल मौत के नजदीक पहुंच गए। स्वास्थ्य जो जा रहे हैं क्यों ही मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, सबके सब मौत की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, अभिराम रीति से निरंतर मौत की तरफ जा रहे हैं निरंतर ही। और जो फिर परमात्मा तत्व है उनसे विमुख हो रहे हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने वाले वो परमात्मित रहने वाले ऐसे ही परमात्मा में जा रहे, वे स्थिर हो रहे। जो सब में स्थिर है उसी साथ एक हो रहे, वो शरीर तो जा रहा है, शरीर सही तो प्रगति कारण से सुबह कमाने। ये दो विभाग है, एक नित्य विभाग है अनित्य विभाग है, एक विकारी विभाग है एक विकार विभाग है। वो विकारी में रहते हैं ये जन्म मरण होगा, और निर्विकार में सिद्ध जन्म मरण रहित हो जाएगा। तो योग बताया भगवान ने, योग मान परमात्मा के साथ नित्य योग, असंग संसार का वियोग, वियोग को योग कहते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये संसार का वियोग है वही योग है, और परमात्मा का योग है वही संसार का वियोग है। एक बात से दोनों बातें सिद्ध हो जाएगी, परमात्मा के साथ अटल रहने से संसार का वियोग हो जाएगा, संसार का वियोग होने से परमात्मा स्वतः स्थिति रह ही जाएगी, आप साहब करनी पड़ेगी नहीं। इस बात से ये संसार तो बहने वाला है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बोलती है क्या करें, हमारे लड़का चले गए, जवान जवान बेटा चले गए, मैंने ऐसी नहीं जानी थी कि मैं बूढ़ी बात बूढ़ी पुरानी चलने फिरने में कठिन थे, ऐसी वृद्धा तो बैठी हूँ और लड़के चले गए। गांव की भाषा है कि महाराज ऐसी गलनी माटी के थे, अब पक्की माटी के कौन है, मैं तो गलत सामने से चले गए महाराज। ऐसी हमने जानी नहीं थी कि हमारे सामने चले जाएंगे, तो आपके जानने की कमी रही, जाने वाले तो कमी की नहीं, वो तो अपने समय पर चला गया। आपने जाना नहीं तो अब जान लो, अब बाकी है उसी माटी गए, जो माटी गलनी के थे उसी माटी से बने पुत्र सब के सब, पहले से जान लो, पहले से जान लो तो निहाल जाओगे, नहीं जानोगे तो दुख पाओगे भाई। इस वजह से ज्ञान आदेव तो केवल्यम, ज्ञान से केवल हो जाए, ज्ञान असली है जो जान गया केवल पद प्राप्त हो जाए। ये सब जाने वाले जाने वाले, ज्ञान हो जाए वैसे जाने वाले। तो जब कोई एक प्राणी चला जाए तो ये नमूना है संसार का, ये माल कैसा है, तो परखी लगा कर देख दे माल कैसा है, तो कोई मर गया तो बस ये माल ऐसा है, ये सब जितने जितने ऐसे होने वाले हैं। हरिया हरिया रू घड़ा इन अनुषी सब, उगे सो ही हाथों में फूलिया सो कुमलाय, ये चिड़िया देवल जय पड़े जाया सो मर जाए। ये जितना संसार के अभाव होगा, और परमात्मा का भाव ही रहेगा, अभाव कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता ही नहीं, ना सत विद्युत भाव, असत का भाव अभाव होता नहीं, ना भाव विद्युत सत असत का अभाव होता नहीं, असत की भाव सत्ता होती है। तो ये दो चीज है, तो अपना विभाग है परमात्मा की तरफ का ये नित्य रहने वाला है, और ये विभाग है संसार की तरफ का, ये सब बहने वाला है ये जाने वाला है निरंतर जा रहा है। तो चिंता होती है कि इसको उठाई मान लेते हैं, तो ये गलती हुई मानने की, अब इसको मान लो ठीक तरह से, ये सब जाने वाले हैं। मान लेने से चिंता नहीं होती। जैसे सूर्य उदय होता है तो सबका काम ठीक तरह से होता है, सूर्य अस्त होने पर सब काम ठप हो जाता है, सबका सब काम। नहीं मरने से तो हमारे घर में अंधेरा हो गया और ये देश में अंधेरा हो जाता है, पर रोते नहीं कोई। क्यों नहीं रोते? कि पहले से जानते हैं उगे सुनता आत्मा, ऐसे जन्मा तो मरेगा, दूसरा काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ये काम जरूर होगा। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे। खास चीज है, खास खास काम। लड़का जन्मा है, खास काम क्या है? बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, संदेह है। क्या होगा कि नहीं है, संदेह है। कमाएगा कि नहीं कमाएगा, संदेह है। पर मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें पक्की बात है, मरेगा। तो खास काम तो मरना ही है, दूसरे काम तो सब विकल्प है। वह विकल्प को तो साफ मानता है, खास बात क्या बहत है। तो पहले से ही अपना काम कर ले कि परमात्मा की तरफ लग जा, फिर इनको विकल्प होना जो नष्ट होने वाला है, इनसे ऊंचा उठ जाए, ऊंचा उठ गया, ऊपर नहीं चला जाए, अठाई हाँ है, मृत्यु से ऊंचा उठ गया, ऊंचा कुछ चला जाएगा ऊंचा। इसका कहा कि मौत निगोरी को मौत ना आई, आ मौत सबको मारते ही मौत को मौत नहीं आई, आ मरी नहीं। संतों ने कहा कि ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोय, उलट काल को खाते हरिया को होए। ब्रह्म अग्नि तन बीच में भीषम विराग ब्रह्म अग्नि, उसको निकाल दे कोई तो उलट काल को खाते, मौत मर जाती है उसकी, उसकी मौत मर जाती है। दूसरे सब मौत जीती जाती है, मर जाती दुनिया, मौत मरती नहीं, पर परमात्मा तो बोध हो जाए तो मौत ही मर जाए सदा के लिए, फिर मरना है ही नहीं, कभी मरे ही नहीं। जातो को यश पुनर्जन्म, पीछे जन्म न वो जन्म हो गया, आदमी मर गया, मर गया कौन सो पीछे मरे ही नहीं, तुम तो मर गया, अरे जन्म गया तो जन्म ही गया, अब जन्मेगा ही नहीं। तो जातो ही को यश पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नहीं होता है, वो पैदा हुआ है, अरे मरा वही है जो फिर मरे नहीं, नहीं तो मरने की तो परंपरा चल रही है निरंतर, मरी मर रहा है, मरी मर रहा है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन मानते हैं, एक दिन उत्पन्न होता है, फिर स्थिर होता है, फिर प्रलय होती है। इसमें देखा जाए तो उत्पत्ति और प्रलय ही नित्य है, हरदम बदलता है, उसी अवस्था है बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ये बदलते बदलते होती है, हरदम मरता ही मरता है, अरे मरता ही मरता, फिर मरता है, उत्पत्ति पड़ता नहीं, मरता मरना ही मरना है। पहले जो अंश था वो मर गया, बालक बन गया, बालक वो मर गया, दूसरा बालक हो गया, ऐसे छोटे बेर के जितना हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, बस हाथ पैर आ गए, तो मरता है। पहले बार बीज मर गया, वृक्ष का बीज मर गया, वृक्ष हो गया, मर रहा है, वो मर रहा है, मरने की श्रेणी को ही है कहते, मरने की धारा है प्रवाह, उस धारा को है कहते, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन कहते, नाम धर दिया। केवल प्रलय, केवल अभाव, अभाव है। तो इस स्थिति में कैसे ऐसा करेंगे, ऐसा बढ़ाएंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा भीतर में लोहा देकर के सीमेंट से पड़ा रहेगा, ऐसा बढ़िया बनाएंगे जो पीढ़ियां पीढ़ियां तक जाएगा नहीं। अब बोलने में देखो पीढ़ियां, तब तो तुम मरोगे तो पीढ़ी हो गई, तुम्हारी जितनी पीढ़ी हो जाएगी, समझ देगा मैं ऐसा स्थाई बनाते हैं, स्थाई जाते हैं, पीढ़ियों खत्म हो जाएगी बाबा मकान बोलते हैं। ख्याल देगा भागे चले जाए जोर से, अहन्या निगत भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम यक्ष ने पूछा है महाराज युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति, निरंतर मौत में लोग जा रहे हैं, फिरता चाहे तो मकान ऐसा बना दो, या ऐसा काम करो, या ऐसा कर दो, या कुआ बना दो, या धर्मशाला बना दो, या गौशाला बना दो, या बड़ा भाई मकान बना दो, रहने का बना दो, उसमें रहने का बंगला न्यारा है, भोजन का न्यारा है, चीजें धरने का अलग है, स्टोर अलग है, अलग बने हुए करते करते शायर आप ना सकते। एक राजा ने मकान बनाया बड़ा बढ़िया अपनी शौक से, राजाओं के तो बहुत मकान किले बने हुए हैं, उन्होंने शौक से बनाया। तो सत्संग में जाते बाबा जी को, महाराज एक दिन हमारी कुटिया पवित्र को चलो, महाराज कोई जरूरत नहीं क्या जावे, आग्रह किया तो एक दिन बाबा जी चले गए, तो बाबा जी उसे बोले नहीं, साहब जी को मैं बना ये है, यहाँ ये काम होता है, यहाँ यह क्या होता है, यहाँ परसादी होती है, यहाँ ये गौशाला है, यहाँ भोजनालय है, यहाँ वस्त्रालय है, यहाँ अन्नालय है, कोठार है, भंडार है, चुपचाप है। तो राजा चतुर होते है, बोला कि महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताइए, कुछ बोले नहीं कि भैया कसर तो इतनी बहुत बड़ी भारी है, बहुत बड़ी भारी कसर है, बड़े बाजार से याद अच्छे ऐसे है, कारीगरों को बुलाया, उनसे बनवाया, बहुत बढ़िया बनाया, मनत के कसर है, बड़ी भारी कसर है, मामूली कसर नहीं है, बहुत बड़ी कसर है, कि महाराज बताओ दूर की जाए, दूर कर सकते नहीं, तो ऐसी बड़ी कसर है, कमी है, महाराज बता दो कम तो पता तो लगे भाई ये कसर है, कारीगरों को कहेंगे जो कसर पूरी करे, कारीगर पूरी कर सकते नहीं, बड़ी भारी कसर है, आश्चर्य बड़ी भारी कसर है, बहुत बड़ी कसर, आपने क्यों बनाया है ये तो महाराज हमारे रहने में ना, प्राइवेट हमारा रहने के लिए बनाया, रहने के लिए बनाया, तो दरवाजे क्यों रखा है, तो दरवाजे भी नहीं कैसे हुए, अरे दरवाजा तो रह सकोगे नहीं, उठाकर ले जाएंगे लोग, रहने देंगे नहीं, रहने के लिए बना रहा, रहना ही नहीं मिले तो इससे बड़ी कसर क्या होती बताओ, तुमने बनाया रहने के लिए बना दे दरवाजा, रहने के लिए बना दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, साफ कोठ बना दे आप बेड़ो तो रह जाओगे, नहीं तो उठा ले जाएंगे, दरवाजा बना दिया, बोलो बड़ी कसर है नहीं, अब कसर पूरी कैसे करोगे बताओ, बनाया रहने के लिए है, लोग उठा ले जाएंगे, तब बतलेंगे बात तो ठीक है, तो बात तो है ही, अन्यानि गच्छन्ति रोजाना ही रोजाना जा रहे हैं परमात्मा वही में मंजमदा की तरफ, और कहते स्थिर रहते हैं अब हम ऐसा करेंगे ऐसा गए, इस दुनिया में एक अंधेरा सबके सबसे देखा बहुत बड़ा, एक छोट कर चला जमी को दूजा करता है झगड़ा, हमारी वो हमारी वो हमारी राम नाम सत्य बचा, वो नहीं मन में समझे मूर्ख मैं तो जावन हार खड़ा, पाव पलक का नहीं ठिकाना किसके भरोसे भूल पड़ा, एक छोट कर झगड़ा करता है, वो जाने कि हम तो रह गए बस ये गया, ये मरने वाले सब मूर्ख थे बेसमझ थे, हम बड़े समझदार हैं, हम थोड़े मरेंगे, तुम्हारी समझ काम नहीं देगी, तो ऐसे निरंतर बहरा ऐसे निरंतर बहरा है, वही सावधान हो जाओ परमात्मा में लग जाओ, सच्चे हृदय से निहाल हो जाओ, वही थिर एक थिर रहने वाला परमात्मा है, उसके सिवाय कहीं टिकने टिकने का ठहरने का कहीं भी स्थान है ही नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ममै वांश, वो जो धाम है उसका वांश है, उसकी प्राप्ति होने के बाद है भोज करो वाहन करो सदा के लिए, और वो जब तक प्राप्ति न हो तब कितने ही जाओ कहीं भी जाओ आप भुवनालो का पुनरावर्ति न, गतागतं काम कामालोहन्ते गतागतं काम कामालो, उस परमात्मा को याद करो उसकी प्राप्ति कर लो, और उसकी प्राप्ति का मौका अभी मानव शरीर में ही है, उसके प्राप्ति का मौका मानव शरीर में है, मनुष्य के सिवाय और कोई देवता आदि का भी मौका नहीं हो। देवता तो भोग सुख की भोगी, देवता दुख की भोगी नरक, वे तो भूलने गए। नया काम तो मनुष्य शरीर में ही होता है, नहीं तो जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्म सब दिख जाओ, जन्म गए मरो, मर गए जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए जन्मो, ये परंपरा चलती रहती, कहीं बंद होती नहीं। एक मनुष्य शरीर है भगवान दया है, अब इसने यूं कर लिया। एक सूरदास जी थे जो ये बहुत बड़ी चार दीवारी शहर, उसके तरफ एक दरवाजा, तो क्या करे उन्होंने देख लिया, एक तरफ तो लाठी ले ली और एक तरफ दीवार को सारे सारे चले, दीवाल के सारे सारे दरवाजा आ जाएगा, चले जाएंगे, कहीं झाड़ में टूटते हैं, ठोकर लगती है, कहीं जमीन खाड़े में पड़ते हैं, पर चलते रहे। दरवाजा आया तो इस किनारे आया, उसमें है खुदरी जमीन, लाठी में चलते चलते वो दूसरा किनारा हाथ लग गया, अब फिर वो सब बुरे चक्कर पर गिरा जाए। ये मारवाड़ी में कह रहे हैं थे मतम खा जा लेंगे, मतम खा जा ले। तो मनुष्य शरीर मिला निकलने के लिए, भोग भोग संग्रह करा, यू करा बस ऐसे करा, यू कर दो राम नाम से दूसरे हाथ लगी थी, अब 84 लाख जोड़ी में अब सचाते हो, निकलने की जरूरत तो निकल गई भाई, वह तो हाथ निकल गई, बचे खा चल रहे, मार पड़ेगी तुम्हारी पड़ेगा, क्या होगा, खास निकलने का दरवाजा है, उसमें इतना काम और नया नया पाप, तरह तरह का पाप, तरह तरह का अन्याय, खास नरकों में कैसे जावे, जल्दी जल्दी नरकों में कैसे जावे, बड़ी तेजी से चल रहे, फिर बड़ा जान जान करके ये गर्भपात कर और ये परिवार नियोजन का सर जान तरह तरह का तरीका काज करके और नरकों का रास्ता कर रहे हैं बुद्धिमानी के साथ। माया बिचारी मर गया, मर भले जाओ, मर जाओ तो मंगे आने से शुभ साफ आने से शुद्ध हुआ कि इसी जन्म दे ही मर जाओ तो पाप ही कट जाएगा, नहीं हो जाइए कम तो करना है ही, यही तो बढ़ाती है तो जन्म दे देती गयों को, चाहे सुखम मर जाए तो एक एक तो मशीन बंद हुई, बहुत अच्छा हुआ, ये दशा है राम राम राम राम राम राम राम। इस वास्ते भाई भगवान को याद करो, भगवान को प्राप्त करो, सुनो महाराज भगवान को याद करो भाई, भगवान का नाम लो, वो परमात्मा एक सहायता करता, कोई सहायता नहीं, किसका सहारा लोगे, जो सहारा ले वो ही खत्म होने वाला, वही खत्म होने वाला, रहते सो रत्ता है निस्तता न्यारा हो इधर करता है, रहते सो रत्ता, तो रहते का नाम लो, नारायण नारायण नारायण नारायण।